سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا وإن بأنهم مسلمون. تفصیل بعد سبق دایات سلور شپیتم سورت آل عمران دریمی سپارینا پارا نمبر تین سورت آل عمران آیات نمبر 64 دے جائنا دریما حساد سورت ذکر کے دا داتر یو سل یو آیات پوریوا آیات نمبر 101 پدی حصہ کی رب العالمین اس بات در رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کولو او اغا پینز خباستنا دالی کتابو پینز خباستنا پینز اللہ خباستنا دالی کتابو یو خباست داغیو اتباع الاخبار و رعبان فی تعلیل و تحریم سلور شپیتم آیات کی دویم خباست داغیو احتجال بالباطل شپ باطل بے دلیلون نیول داغی تذکرہ پندش پیتم آیات کی وا دریم داغی خباست اضلال المومنین چه داغی ذکر یوکم او یایم حیات کیو مومنان بے گمراہ کول سلورم خباست کفرهم بی آیات اللہ چه دا اللہ دے کتاب نا انکار بے کولو او یایم حیات کی او پنزم خباست داغیو تلبیس الحق بالباطل چه حق او باطل بے گڑول داغی تذکرہ یو اویائیم آیات کیوا اوش پگم خباست تلبیس الدین علی الضعفا چپ کمزورو مومنان بے دین گڑوڑولو داغی تذکرہ دعا اویائیم آیات کیوا اوم خباست ددیو وم خباست الوسیعت بالیہودیت المنسوحا والنصرانیت المنسوحا وسیعت بے کولو پاغ دین چھ منسوح د نصرانیت او د یہودیت اوم خباست داغی و خیانت چھ داغی مصداق او آغا آیات پپنزاو یایم کیو او نہم خباست داغی و تعریف دا اللہ پا کتاب کی بے تعریف کو دا داغی خباستو فا آیات 78 کی او لسم خباستو افتراء علی العباد الصالحین کی پنیکانو بے دروغ ویلے یو کم آتیائی میات کیو او یو لسم خباست نغز العہود یو آتیائی میات کی او دو لسم خباست ارتداد ان الدین کی ددین لبا اوڑے دل مرتد کے دل با شپگ آتیائی میات کی او دیالسم خباست داغیو افتراء علی الانبیاء السابقین چپا مخینو انبیاء بے دزان ندروغوی آغا 93 آیات کیو او سوالسم خباست داغی داو چی قبلتنا قبل قبلت قبلتکم چی زمون قبلت تاو دا قبلینا اولا دا قولهم انا قبلتنا قبل قبلتکم چه زمون قبلہ ساو دا قبلینا مخدہ او پن لسم خباست داغیو اصب ان کتاب اللہ چه دا اللہ دا کتاب نے خلق بندول آغا 99 نمبر آیات کیو دائیتا بے ترغیب دا اللہ کتاب باندی اخیر کی ترغیب ورکو ختمے کا او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت پدی حصہ کی داغی اس بات اس خیال کئی ترجمے تھا اللہ فرمائی یا علی کتاب او کتاب والو تعالو الی کلمت راشی و خبرتا سوائن بیننا و بینکم برابر دا پما بے زمگو پما بے ستاسو کی اللہ نعبدا الا اللہ چی عبادت بنکو مگر عبادت بنکو مگر دیو اللہ سمر خطو چی نبی علیہ السلام کافرانو تلیگلو نو دا آیات بے ورکی لکلو او حدیث کی راضی سات پتر اسلام کا آیات دے لو دا آیات یاد کی او پدی نیت یاد کی دسار پر سنت کی وائی چی سنت تو ہوئی چی داد اللہ دے نبی عمل دے سوائم بیننا و بینکم برابر دا پمن زمونگو پمن ستاسو کی اگر زمون او ستاو ترمنز چی برابر خبر ادا ناغت تو اگر دا تی خبر ادا تفسیر مداری کوئی لا یختلفو فی التوراتو والانجیلو والقرآن چپائے کی نہ تورات اختلاف کر دے نہ انجیل نہ قرآن دا سے خبر ادا چپائے کی دہیز کتاب اختلاف نشتا سوائے بیننا و بینکم آ خبر ادا دا کہ اللہ نعبدا الا اللہ عبادت بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بی شیئا او نب شرکو مندر اللہ سرا شیئا اندر بار زرگن تی شرک بند اللہ سر نکو خواہ دا خبر وا چ اللہ نے علاوہ شرک بنکو ولا یتخذ بعضنا بعضا او نبنی سو بعض گمگا بعض لرا ار بابا من دون اللہ پا خدای توب سوا دا اللہ نا دا مسئلہ گن سورتنو کیوا انبیاء پنجشتم آیات کیوا سورت نال پنجشتم آیات کیوا سورت نساء ہم شپک دشتمایات اور سورت زمر ولسم آیات کیو سورت زمر ولسم آیات کیو اگر مسئلہ دعوا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ چنبن صوبا زمنگا بعضو لرا اربابا من دون اللہ فخدای تو سواد اللہ نا سواد اللہ نا بل برب نوائیو بل برب نمنخا دا مسئلہ قرآن کریم کے اللہ رب العزت پر مختلف مقامات کی ذکر کولا چی اللہ نے علاوہ بل برب نوائیو لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نبنی چی باز زمگا بعضنا پخدائی توب سواد اللہ نا فَإِن تَوَلَّوْا بَسْ كَتَرْدِي مَخْوَارُولُو نُو فَقُولُ شَدُوَ آئِ وَسَا گواہ شئی بے اللہ مسلمون پدی خبر آچی منگیو مسلمون گردن کی خودن کے اللہ تا پدی خبر گواہ شئی چی منگ اللہ تا گردن کی دو اس اغدویم خواست احتجال بالباطل چی پا باطلو بے دلیلو ننسل نغداؤ قل یا علی کتاب قول کتاب لما تو حاج جونا ولی جگڑ کو اتاو موسرا فی ابراہیم آپ بارد ابراہیم علیہ السلام کی دی بھوی چمون فدین ابراہیمی روان یو او دا محمد علیہ السلام فدین ابراہیمی ندے روان او دے پا غلط دین دے او پتہ ورسنو آخا پتہ نو اللہ ہوئی چھ گورا تورات و انجیل دا خدا ابراہیم علیہ السلام نہ بعد راغلے دے او دا ابراہیم دین خدا تورات و انجیل نہ مخشو نو لا یتخذ یا علی کتاب او کتاب والو لما تحاجونا ولی جگر کوئی منسرا فی ابراہیم فبارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت تورات او نو نازل کرشو تورات والانجیل و انجیل الا من بعدی مگر بعد ددنا دا دی انجوانو نظریہ والدی جب کل دن ننو خبر دا خوی انجوانو تو اکبر بادشاہ هغه گمراه کړو او هغه اړولو شیعه مولیان یې اغوستي وو گمراه کړي وو سپته ورته نه وه خو به دغسې روان وو. اکبر بادشاہ ته وویل چې ستاسو مولا چې مونږ سره مناظره وکړي اوس اکبر بادشاہ یې اړولو. دی شیعه وویل چې مونږ سره دې مناظره وکړي نو څوک نو تیار یو ملا و ملا دو پیازا هغه ورته ز مناظره کوم ملا دو پیازا تاجدر بادشاہ چې لوی لوی ملیان نشي کولی ته به څوک یې بس کوم یې نو دا بادشاہ دربار کې ملاو ملا دو پیازا ټوکي غوندې ملاو وی زما شک به د مناظرې دایي چې ما ته بلس فوجیان راکې ویټیک شوه او پچه به وواو هغه دومره لوی شمله به وي چې هغه لسو مولیانو هغه شمله به ما پسې نیولي ویټیک شوه. لس کسان یې ورکړل او شمله یې راواغسته او هغه شمله راړله د بادشاہ دربار کې مناظره ده. خیر اکبر بادشاہ تھا پڑی اچولی نسخہ تپلئی دسو د گنگئی نسخاوی اگے لاس کی واغستی او لاڑ د بادشاہ پا دربار کی پکالی نپا سے راج کے کھوڑی نشیا ملا شکایت پورا حضرت دستا د دربار بھی جدیو کا نسخہ تپلئی دل تراڑی کیے کھوڑی دے اور تو بادشاہ اور تی دادی بولے اکڑ یہ دا میں سے کہو کل چدا شیعہ غلی دی ظالم دامن او دی سپلائی پتائی شیعہ ملاوتو ہی چی سپلائی پتاو چانمو پٹی کری دلیل پیراتو خوز مناظر شروع شوا ملاوتو پیادو تو ہی چی گورا تاسو د نبی علیہ السلام نے نہیں پٹے کری نو شیعہ ملا ورته وی آو ٹائم چ ظالم من چرتو دروغ دوی دیو اوف او جی غلط شما ابو بکر صدیق نے وہ پٹے کری نو شیعہ ملا ورته آو ٹائم چ مونږ چرتو نو دیو ورته یرا کو دماغ کلا کلا حافظہ کا توئی دی راتیا چن مری فاروق تم پٹے کری نا ورته مری فاروق ہے ویرا غلط شم کرا جین میں کار کل کل نکی بڑا شر میں موس وید عثمان نے مپٹی کری وی اس رات یاد شول ذکر جو بڑا شر میں آتی دمی کار کے عثمان نے مپٹی کری نشیہ ملاور تو یاد تیم جو منگا چرت دیور تو اگر جو بڑا شم ماتا ہوتا رہی دماغ میں کار نکی علی المرتضی نے مپٹی کری علی رضی اللہ تعالی میں جو مغلا کری یاد چرتا تو دیور تو اگر تیم جو منگا چرت یا خاصی تیرا وارتا شی مولای پر خلو والو چه ده نبی پا وقتی نوی ده صدیق اکبر پا وقتی نوی ده عمر فاروق وقتی نوی ده عثمان وقتی نوی ده علی المرتضی وقتی نوی ده خندیر دامن ده دل مکم ده نارو ده ایتاو دیر غلط ده مولیان پر شن مولیان بیاد ترین ده ایتا داس مولیان دو پیاده اونجا پکار ده دیتا سریتوب سرے دیتا پکا چھ سم جواب ورطا ورکی نال غرض پدی مخی ہو پا کی طرح چھ دیکھ انزیر داملو آگا وقتی لوئی نتیل مکن دا یہود او نصارا بینیو ماغشی دیخا دا خبر پتا ورطا نو خبر کولا ویمون پا دین ابراہیمی روانیو او دا محمد دا دین ابراہیمی خلاف دے حالک آگا تیم کی سورات و انجیل لا نور آنازل شوئے چکم دور کے سوکو ابراہیم علیہ السلام سورات انجیل کو لاغل رس راغل دن نہ دا نبی کا جاؤ نہ دا صدیق اکبر کا جاؤ نہ دا عمر فاروق کا جاؤ نہ دا عثمان کی نوریر کا جاؤ نہ دا علی مرتضی کا جاؤ کم جائے گا مرادو ظالم بچو یا علی کتاب او کتاب والو ولی جگڑ کوئی تاو پا بارد ابراہیم علیہ السلام کی نو نازل شے تورات و انجیل مگر بعد ددنا افلا تاکلون اے تاسو داکل نکار ناخ لئی حال تما اولائی ہار کی تنبیہ انتم مبتدا ہا اولائی دائی خبر دے نہا ہر کی تنبیہ خبردار خبردار تاسو ہا اولائی داخل کی حاجتم بھی حاجتم فی ما لکم بھی المن جگہ کوئی تاثرات کی چیسے تاولا پاری بانی پویا خبردار داغتیس بارے کی جگہ کوئی پویا علم در تشتا فلی متو حاجونا بس ولی جگہ کوئی تاثر فی ما داغت بارے کی لیس لکم بھی المن چیسے تاولا پاری بانی پویا داغی بارے کی ولی جگہ کوئی چیدہ کم چیز بارے کی در تپویا نشتا و علم نشتا واللہ یعلم واللہ پویگی وانتم لا تعلمون و تاسو پویگئی نا اللہ پویگئی و تاسو نپویگئی موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام بارکی ورطا پتشتے تک در دائی پیغمبر خود جگر کئی پا باطلو کی وی ابراہیم علیہ السلام بارکی وی جدا زمان پا دینو داغ بارکی ورطا علم مشتاو جگر شروع کروا تکبر پویگئی اللہ فرمائی واللہ یعلم واللہ پویگی وانتم لا تعلمون تاسن پویگی ما کان ابراہیم نی ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی او نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن او دے حنیفا ولا فتوید مسلما تابدار اللہ تا مسلما تابدار اللہ تا ہوئی جائی پا خبر بانی مسلمان تابدار اللہ کا تازو مسلمانہ نہیں مرا مسلمان یعنی منقادن یامر اللہ تابدار دو حکم دا اللہ وما کان من المشرکین اون ابراہیم علیہ السلام نے مشرکانونا انہو لناسی اکنن نزدید خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین آکسانی تبوچ تابدار دو دیدی وازن نبیو دا پیغمبرم دا ابراہیم نبی تابدار سوک دی چھ سوک دا ابراہیم تابیدی وَهَذَا النَّبِيُّ او دا پیغمبر محمد علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام سے نزدی دے والذین آمنو او آرچ سانچ مومنان دی مومنانم ابراہیم علیہ السلام سے نزدی ہو اسی یہود و نصاروی جمعیم ابراہیم سے نزدی ہو ابراہیم سے نزدی آغا سوک دی چھ دے ابراہیم تابدار وَهَذَا النَّبِيُّ او دا پیغمبر والذین آمنوا مومنان دا ابراہیم نبی تو نزدی دے اسی وی خواہ واللہ ولی المومنین واللہ دوست مومنان دے اس ان لم خباست دارے ازلال المومن دے مومنان بے گمراہ کل اللہ فرمائی ودت طائفت من علی کتاب او خوکی یو دلاد علی کتابنا لو یزلونکم چی گمراہ کتاسو لو یزلونکم چھ گمراہ کی تاسو اللہ وی دالی کتاب وقیو مومنانو چھ تاسو گمراہ کی وما یزلون ایلان فسوم او نو گمراہ کی دی مگر خپل جاننا وما یشورونو دی کی چون نشتا ستا دا گمراہ کولو کوششو نا چاہی غلال زادی خراب کو نیتے ستے ریختے ہو ستے ریختے ہو خلق گمراہ کولو دا پارا کچھ دا مومنان اللہ سور دے اگل تلولی کتب خانی ورکی استاز توامو خلقو سوچ پنیٹ پوئی گئی اگرائی لولی کتب خانی ورکی دی ورکی او چکم مسلم پکاروی درو جو رامزان آغا مسلم پائے کے سال کئی او بیعیو کے کئی آغا مسلم بدر تروزی او باقی در کتاب والا بدر کولے کی گی چی دا مسلم آدھری کتاب پر البانے را سوا اس دل نوار کو دے خطا شد چدا فمون گمراہ گولو تا نیت پیدا کرو او دیکھ کہ وہ مسلمانان خطب خانے ہوا چولے وہ مسئلے ورکے ہوا چولے نو چیارا مسئلہ گولی ملا رہے تا پوستا بھی آجت اس نشتہ خموکتی نا بس پلیٹ کی گورا او آگا فائل راوارا او پاری کک ہوا باقیدہ پسکرین برتا کہ پختو کی گواری اردو کی گواری آگا مسئلہ برسرا جی موبائل ریک کیسے تو چیدی کے انٹری دا سم کارڈ واچے خلق پہ گانے ہو رہی اور فلموں نے گوری مسلمان کیوں غیرت لو کیا نا ما کوشش کچھ دکان وتوا چی کی سیمان دکی کی دناتنو تلاوتنو رمضان کی اس او ددی سننا داو دا دور روانا را داو اس منتولا باقاعدہ ریکارڈ کو او کوشش کو چی نیٹ تیمور داٹ پنچیر چکم نیٹ تے اگی تیمور کو بس دخل کو خواہ داوری بے نو پنیٹ بم شائی کی کی دا دورا او دا نیٹ نے علاوہ سم کارڈو کی بم شائی کی گی نو چی موبائل دے اگر سے انتری گانو نور کے پہوزنو کی نو قرآن تور کا کنا نو اس انگریز دوار گو دے خطا رہی جی دا سو گو مون کو دے گمراہ کولو دے پار دالو بے کولے او لبا بل شانتی شوا اللہ وی ود طائفۃ من علی کتاب دا میں تاسو پویولے چی دان پویے کئی خا نو جوانانو او خوکی یو ڈلا دالی کتابنا لو یزلونکم کاچ گمراہ کی تاسو وما یزلون الا انفسهم او نو گمراہ کی دی مگر پل زانونا وما یشورونا دی کی شور نشتا لاول خپل دین تر اوس گډ وچ او سوار گو در قطار جسو کو دی مسلمان سره او دی اسلام سره و در سی تاسو به دو گمراہ کولو کوشش کوئی او مسلمانانو کی دا سی نران نشتا چگئی بورت لار بل طرف تکھئی خوا پوشی پا خبر کپوی نشوئی خطاسو کی شعور اللہ وی نشتے نو وما یشور نو دی کی شعور نشتا زکر دمون دا در غیر مسلم موری خدا دا غیر مسلم دا پارا وای ما سلک سوچ بھی کوئی رازی اسلام عمر ای نجات مو دی کری رازی قرآن عمر ای نجات مو پلی کری او قسم پا اللہ اپن پادری و پندس را ترکی نو یو پادری پندس را دا اپن مشر رازی دا قرآن موقف بگرے اتاو دا کتاب کدا دا حقانیت او سوچا موقف نو نجب ہم ستاو دین کوا ہو رہا دا دماغ در تردا ہو رہا یا لن کتاب اس بل خباست چی کفرم بی آیات اللہ دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا آیات انونا کفر کئی زد چی چراشی نو کفر کئی اس کے طور تا قرآن ہوئے خو بیام کفر کئی نو یا لن کتاب او کتاب والا ہو او کتاب والا چنخ متورات و انجیل کتاب دے کتاب والا لما تکفرون بآیات اللہ ولی انکار کوئی پایتن دا اللہ ولی لمن القرآن قرآن صرف دیتا ہو چوٹنا پھر آقا کن رمضان کی طرف لما تکفرون بآیات اللہ ولی انکار کوئی پایتن دا اللہ وانتم تشہدون و تاسد گوانی شرط درس و شروع کا کنخا کتاب دید پارا نو چوٹ پر آقا درس تم شروع کا خا وہ پتہ لگی چلا کم کتاب دے شیخ بھائی پتہ نہ لگی چلا کم کتاب دے یا علی کتاب قولی کتاب لما تکفرون بآیات اللہ والانکار کوئی پاتن دا اللہ وانتم تشہدون و یہی تاو گوان اس تنظم خباتت دے تلبیس الحق بالباطل یا علی کتاب او کتاب والو لما تلبسون الحق ولی گڑو یاد بالباطلی دا باطلو طریقو سا و تب تمون الحق ولی پٹو یاد وان تم تعلمون و تاسو کوئی گئی حق میں ولی پٹ کرے و آتو باطل ولی گرے اگر شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لیگی اگر بری ولی گڑے ولی گڑوی بیدہ سنت دا مصطفیٰ سرا سباب سرنگ نگے مخدف پا مخشر کی مرتضا سرا ولی سنت و بیدہ دگڑ کری دی مرا تو کتاب والے کتو گرے تا پراتی گنڈے کے دا خلاف نور بے ولی نکلی پا خبر پوئی گئی یا علی کتاب او کتاب والو لما تلبیسون الاد کا ولی گڑو یاد بالباطلی دا باطلو سرا خلقو کی پراتی گنڈے کے چھ کرامت نہ منی اولیاء نہ منی خیراتو نہ منی دعاگانے نہ منی و تک تمون الاد کا و پتو یاد کا حتی خبر شکم دا پتے او پراتی گنڈے خلقو تدا کے ویر ایو را تابرے ہوئی تبلیغ نہ منی یہ تبلیغ مشرانو پس داو کے وی اغیوی دا قرآن نہ پانک درد بے اوریدو پیسے اغیر پاس و ظالم دا سے ولی کی خدای تب سے جواب ورکی او کتاب والو لما تلبسون الحق ولگدو یاد بالباطلی دا باطلو طریقو سا وان تم تا و تب سمون الحق و پتو یا کام او سا کی خبری ملا تو پتے کیا نہیں تھا نو پتو سوک چاہی بیا و تب سمون الحق و پتو یا کام وان تم تالمون و تاسو پوئی گئی زمجھے عمر کرے ریحان اگر ماتر یک کنا دا چې ډېر خوند کوي خو لږ غوټې نو وایي لږ غوټې څه وایو چې کوم قرآن وایي هغه وایو موږ خو چې تا سکنځل نه ده کړی یار قرآن چې څه وایي هغه وایو. وقالت طائفة من أهل الكتاب او وی بایو وی دلیل علی کتاب نا آمنو بالذی انزل علی الذین ایمان راڑی پا کتاب چی نازل شیر پای اس شپگم خباست داغی ہو تلبیس الدین علی زوافا پا کمزور و مومنانو بے اگر دین گڑو ڈولو تلبیس الدین علی الضعفاء پا کمزور بے دین گڑوڑولو. اللہ فرمائل وقالت طائفۃ من اہل الکتاب او وی بے ویدلی دالی کتابنا یعنی دمولیانو دولماو تورات انجیلنا آخ پلو کشرانو تا آمنو باللذی ایمان راڑی پاگا خبرو پاک کتاب ان ذلال الذین آچ نازل شئے پاکستانو چی آمنو مومنان دی وجن ناری پود سبا کی او خشران بے پر او تاو تو ہمیں ساری تیم کی دی مومنانو سرسی نہیں دا پیغمبر در سواو رہی ساری زانور سرشو شو کوئی خوات پورا کے رہو انکارو کئی آخر دورت کی چی مازگر پیمشی نبیات پاس ای او ای نمانو نمانو ساو دین غلط دے تو دیکھ جی کم کمزوری مومن آنوی اگر بوئی گرے کدا محمد صحیح ہے کنا فلانے پاسی دو لارو فلانے اور سر مخالف شو فلانے لارو پاسی دو فلانے خلاف خود دیکھو پو باتے نشو گا نگر آگر سمر گلی تلا دیکھ جی کم کمزوری مومن آنوی نیوی مسلمان چی ای پردونی کی بشک راشی نو غیب دا محمد علیہ السلام دے دیدین نوال او سم دغا حربی وی بس مرگرے ما او خلاف بکی نو چتا توی یر دا فلانے خودو رستا و مرگر و خلاف کی دا فلانے مو مرگر و خلاف کی وی دا اگر دی یهودو پڑکو جو چا غصی میں جون کرو پا خبر پوی جو کلک مرگر و کلک ولاری اللہ دی مرگر کلک چو یو منظم یو آواز دی کے توجید والا و جناری پود سباکی و پورا کرو او انکارو کئی پاکر درست کی لالو میرجی انجر پارا چی دی رجوع کی اللہ تا دا در زمین پار دے چور دیشی مرگری وئی کہ قسم قرآن ورو دا سے سم نگی گوی دا سے دا قرآن طول ملتا وئی نو خود جو خلص تاوی مرگری وئی جو خلص تاوی ہوتی وئی ولا تومنو الا لمن تبیع دینکم او بیا بے قلو کشرانو تاوی ولا تومنو او اظہار دا ایمان مچوئی الا لمن مگر آنا چاہتا تبیع دینکم چی مخی نستاتو دا دین تابی دے دا چوکی چھ مونگ تاو تا کم خبرو کچھ دا مومنان خو سیدی تورات کی دا مونگ تاب چھو خدا خبر تاسو تا کھو چھ دا سیدی خو دا دین مومنانو مخطب دا نو آئی چھ مونگ مانے تستاسو مرگری و ایمان راڑی چھتا دا مونگ مجان دا چھوئی چھتاو پا سید روانی زمونگ مجان دا چھوئی چھتاو سید نو دای چې برابر دا خبره به وکا دې خپل مجانب ورته وي او جاهلان ګور دا کوم تاسو ته وایي تاسو سره وایي نو وایي هغه چا ته وایي تاسو د دین تصدیق کوي تاسو دین ته صحیح وي تاسو دین مني اوکې تاسو دې زر بده بیا راول شي بیا راشي پرې دې تین شي بوتلې پرې چل لے اللہ فرمائی دی بوی ولا تو منو اظہار دی ایمان مکوئی مگر آ چاہتا تبیا دینکم چمکنا تاو دین تابی دے واوت پیغمبر ان لو دا یقین نے دے چ دے ود اللہ ہدایت دا اللہ دے دا وہ چلا چاہتے دے تو کی دا پلاس کی ہدایت دے ایوتا دا اظہار دی ایمان ورتے زکہ مکوئی او د دې مؤمنانو عزت او قدر زکه مچوي ولا تؤمنو یعنی لا تقروا لاحد دا معنی ده عزت مچوي دی او تند مؤمنانو یا اظهار د ایمان مکوي زکه کچری تاسو دې مؤمنانو ته وایي چې تاسو لکه زمون مليانو وي تاسو په صحیح رواني نو کوم نن چې په خلکو کې تاسو قدر دې تاسو عزت کوي نو بیا به د دې مؤمنانو قدر عزت کې خپل قدر عزت مه خرابوي. کوم مقام او حیثیت او درجه چې تاو ته درکړی شي تاو د خلکو په نظر کې قدرمن یې دا مفتی شه. بیا به تا ته څوک مسلو ته نه راځي. بیا به ټول رواني توحید آباد توحید آباد ته اوسم بیگا ما موبایل د غم بند کړو رنگ رنگ روزه دا کې نه دا روزه دا کې لری لری کلو نه نو ما وی یاره مدرسې خو ډېری دي مولیانو خو ډېر دي. دا بار بار ولی دلته نرنچیږي د خلقو هغه حیثیت هغه مقام خلقو ته واضح کیږي. د دین خبرې مه کوئ کاکا خبرې نه دی بوي ایوتا جو مثل ما اوتیتم صدی پوئے کی دغه معنی پوئے کی چې دغه ټیم دی سار زمکه ګور امام تاو ته ډیر پیر وی سار زمکه دم ته مرازی ملاقاتونو تنا راځي در سکینی ماجیګر ماجیګر ملاقات تاو دم ته ماجیګر ماجیګر راځي پختین ما کسانو لګل ولا تومنو. ها کچری تاسو ددی منئ نو بیا کوم مقام او کوم قدر چې تاسو کیږي هغه به ددی بیا کیږي. او دویم چې تاسو ورته وایئ چې دا مؤمنان برحق دي زمون کتاب کې ذکر دی نو بیا بتاو ته وایي راړی یو کتاب مو تاسو ستاسو کتاب کې زمونږ حقانیت نو ستاسو په کتاب به دلیل نیسي درته دا خو مونږ تاسو ته پټه غوندې دا دلیل وکړي خدا دی ته مو وایي په خبره اوس پوه شئ چې پوه نه شئ. اے مولی ته پوه شئ تا تو ما مولی ته به دا یاد په مقصد پوه شئ لږ خوب نہ کرا لگنا برے دئی بوی دا ذکر موائی دی مومنانو تا چی تورات کی دئی دا پیغمبر دئی دا قرآن دئی دا حقانیت ذکر دی منکاو تا ہوائی دی امیانو تا بھی اگئی تا موائی دئی دو وجی دی یو دادا چی کم حیثیت و قدر خلق ستاسو کئی بیا بد دئی کی یو دین وجہ ورک دادا چی گور ستاسو پا کتاب با بیا دئی دلیم چی تاو تا پل کتاب ہوائی چی دا برحق دیو زمون کتاب کے ذکر دی خلق تب ہوئیے دا یہودہ چی مونگا نمانو گرے دا تورات کے ذکر دے دا ستاسو کتاب مونتا خلق تا خیئی نو ستاسو پا کتاب بدلی نیسو خلق با پتاسو ملامت یاوئی چی مڑا گوئے تاسو پل کتاب نمرون جدو مومنان تفسیری ورکی یا کتاسو دا ایتا برحق وائی نو پورد قیامت با تاو سر جگر کئی او پتاسو بدلی نیسی چی رب مونتا حق ویلو و منلوی نا سو جی دوا او پدې دوه موجه کې پټو شي ها کوشش اوس مسله آسان شو دایوي ايوتا ايوتا دا چې ور بکړی شي یو تنتا اذن یو تنتا درجه مثل ما او چې تم په شاندار چې درکې شي تا او تا او کوم مقام چې ستاسو دی دا به دای ته بیا ملاو شي بیا به تاسو قدر نه کوي او دا جو کوم یا بدلیږي چی ان ربکم یعنی ان د کتاب ربکم پنځ د کتاب در تاسو باندې تاسو وایي چې تاسو ذکر زمون کتاب کې دي نو بیا به پوره د قیامت یا دنیا کې پدې خبره دلیل نشي ان ربکم د الله غته قیامت کې یا ان ربکم یعنی ان د کتاب ربکم دنیا کې خبره پوه شئ. قل اے زمان نبی بیتوا ان الفضل بید اللہ یقینا فضل پر ہاتھ ڈالا کے دے یوتی میں شاہ اور کئی چالے چوشی واللہ واسو علی مولا پر علم والدے یختص برحمتی خاص کی اللہ پاک پر رحمت میں شاہ چالے چوشی واللہ ذو الفضل العظیم مولا خاوند فضل وی دے ومن علی الکتاب اس دل کا ددئی خباست بل آتم اتم خباثت اس طرح خیانت اللہ دا خیانت گردی دا سری خیانت گردی مخ کی خباثت ہو الوصیت الوصیت وصیت دین المنسوح پاگا دین منسوح باندی دین دی یہودیت و نصرانیت اس خیانت دے دی عملو کا اللہ فرمائی ومن آل الكتاب او بازی دالی کتابنا منا سدین تامنو کامان دارو گردی اغلرا بقیم تارن فیولوی خزانی یو دیلے کا ادا کئی تاتا ومن امن او بازی دینا سدین تامنو کامان دارو گردی اغلرا بدینارن فیوی روپی لا یو دی نی ادا کئی تاتا الا ما دم تالی قائما مگر چمیشے تو پاگی بانی ولار چی روپئی میں تاخا چلا او مولی سے روپئی میں درخا چلا او امانت میں درخا چلے آج سچ میں نہ کہیں شیور تو بار بار ورت ہوئے گل میں درکئی کے انداری اور بخیل دے نہیں درکئی ڈبل پکی سوکھ لگی تو کہنا چاہیے وہ ملاؤ چکر کہنا چاہیے کہ مرغی کو خبر کھولا مالی ہولی پیدا کر بچی نو اولاد نو خزے ملشوا آج تتل آج تو مرگ پتن لگی مولی سیب کو وفات شما تو دادم کا متا تدر کا بدا مندرسی تا او طالبان تک او کرا گم بیا بے را کے اچھا چلاو واپس را دے ویجدا را کا اگر دے سدا کو تا ما ترا کرے ما انتقال کرے دے ما بتا دے ہے کہ دوانو کو یانو فارم جوڑ کو لے فارم میرے دا امین ہے قبضہ کا دیو گا امین ہے قبضہ کا قسم دا خوی پا مجھانو کشتے خوا یو ملاو دے چانے دمکے قبضہ کرو پا ممبر ناس تو نو یو سرے واقع دہرشیو دہرشیو دا چاکپلو بچو تو سمجھتے دا چاہتے کلی بیزتی نکم پاکی لکی دا کلی والے ہو دی داکٹر ہم پاتے شو اگر دی بچو تا دا سی چوچو مچو نمونہ کی خودی دی اگر سلام نا چی اگر دا سی سلام کی سبل بل سوئی او سم دا بسی دی نما اگر یو مرگرو وکیل دے اس اگر تمہیں میں گوڑے دا مرگرے رے زبانی محنت تو کوئی جی کرے میرے خطا تا پتہ نشتے میں والی یو ملاو شدیو غریب زمین کے قبضہ کرے وا ملا مٹی وی حیثیتی ہو وی پا ممبری مسئلہ کولا چی خلقو دا چاہک وال دا سی دی دا سی دی دا حق مسئلہ یو غریب سڑے ورد پاس وی مولی سے با پا فلانی زائی کی تا چی زمان دمر دمر زمین کے قبضہ کرے نو تا سر میں حق دیرائی کا کرن نو دے ورد دا ممبر دا پاس ہوئی چی پا دی مٹو میں اغسطے و قدور در کی وائلا دا خلقو پا مکی ہوئی بس وی دا سڑے ورد پس یہ جمعی مز سترے ہو دے جمعی مز نرا پاس دو تقریم اور آگے بس مجھے ادا سے پری خود ہوئی چی ملا دا سی کئی پا ممبر دا خبری کئی نومیان نسا کسور دے نوی دا غور جنباد آگا بل دین تاوڑے دلے سب بل بل خبری کئی نا دے چا دلاتا نا دے مولی سے دلاتا آئے آئے آئے آئے دا او سمشتا خا او سمشتا دا دی مثال ندیو دی دا کتاب والا او سمدا سی کئی علی کتاب مانا مولیان دی تمام علماء کی مزاج دے علماء دے یہود و نصارہ ومن آل الکتاب او بعضی دا علی کتاب نا اللہ و ایمنا سوک دی ان تامنو کا مانا دارو گردی اغلرا بقن توارن کن توار یعنی مالن کثیرن مالن کثیرن دیر مال نصور کی خخل کم دی یو دیلے کا دا کئی تا تا دیلا کی طرف تا یو ملاو شغب ہوئی ما تا مولی سے مو آئی ما تا خان بابا وائی او دخل کو مالون قبض کریو دخل کو مالون بانے قبض کریو داو سمدا سی دی خود کو صفات سرے وائے میں خلق تے پتر جی جدا سوکو بقن تارن پیولوی خزانی یو دیلے کا دا کئی تا تا باجی ور کی خمشتا اللہ نے یری دن کی ومن امان باجی زینا سوک دی ان تا منو کا مانا دارو کر دے غلرا بی دی نارن پیوی روپئی بی دی نارن خوز دی روپئی تا دینار ولی ہوئی دا اکثر سزنو وجه دا تسمیوی دینار تا دینار زکوی لیانا دینن و نارن زکر چی پدی کی دینم دے و اورم دے لیانا دینن و نارن زکر پدی کی دینم دے و اورم دے داری اوسیز وجه تسمیوی لکا پختو کی بڑاستن بڑاستن مونگو تا بڑاستن والی بڑاستن ورطولی ہوئی زکر چی دا بڑاست را گی رہی تو بدن بڑاست را گی رشی سڑے گرمشی پجی میں چی خیال بڑاستن اے لیور دا لیور ورطولی ہوئی دا اصلو لیور دور دا دی انگور بوئی دا اصل لیور دور دے دور لیور آتا جوڑ شو لیور پی جن ناگی نا لیور جوڑ شو خواخی خواخی تا خواخی ولی وی اصل داوه خوا یخه نا چی با انگور بانی قصر شو دیو پی خپل لیا خولو خوا بی پی نو انگور که دانوم که خودو خوا یخه دا ناگی نا خواخی جوڑ شو سخر سخر وجه تسمی اساتی دو بوی سخر دا اصل انگور با چی کل قصر شو نو سخر دی ناگی نا سخر جوڑ شو دا طول وجه تسمیوی اے طور دیرے نو دلتا سختتانو پا دیرائی پاتے کے دل لنبی لنبی کورنے ہو آگئی تب اے طور تک طور ہو آگئی نو علکہ دا دا طور دیرے دے نو طور دیرے لکھو چوئی علکہ تیر وطو تیر وطو شتے کرا تیر وطو عجیب گرائی اس وقت نم کی خود سوکر تب باد بابا ہوئی دکا چالتے ہو کبرو ویدی سر بات خرکی گنو آگئی لکبانے باد بابا نو دا وجه تسمیوی خیا پا خبره پوئی گئی اوز دو بنده تا دو بنده ولی وی ذکر دا دی دو بنده دی روڈ ندی خوا روڈ نا خوا دو بنده دی دو بندی دو بندو ندی نو دو بنده تا جورا شوا جانگیره دو بنده جانگیره پوری دی دو بنده دی تا وی ذکر دی دو بنده دی ایو مرگره دی اوی دا دو بندو والا وی دی چرا دو کس مقال دوشی دی پتر لگی دو بندی نو دار چیز وجه تسمیوی دل تا دینار ور تزکوی لیانا دین و نارو اوشی پا خبر بانی اللہ فرمائی ومن من بازی دا دینا سو دین تامنو کامان دارو کردی اغدالا اغلالا بی دینار ان پیوی روپی لا یو دیلے کا نیادا کئی تا تا اللہ ما دم تالے قائما مگر چمیشہ اتفاقی مانو والار چرورا روپی راکے کنا روپی میں در خاص را چھ سور تا دست میں نکی نی جوڑ شوئے دمرے نظر کئی در دفع ذالک بینم دا پسوز دی چھ دی قالوے لی لے تالے نا نشتر پمون باندی فیل امین سبیل پا خوراد دمال دامیانو کی سبیل ان سکنا ابن جریر ہوئی او دا شان ابن کثیر ہوئی ابن کثیر و ابن جریر مانا اغوی زیبوی لے سالینا حرج لیا کلی اموال العرب نشت پمونگ بانی سکنا لیا کلی اموال العرب فقرات سمالتا امیانو کی عرب امیانو یاد دی فقرات مال چی تکروسا گناہ کی نشت سبیل پا مانا دا گناہ صورتی تو برا والو اگر آخر دات مال المسلمین من سبیل نشتے پاگا نیکانو من سبیل سگنا یا من سبیل سملامت یا او بیاوی انما سبیل علی الذین رانوات انما سبیل علی الذین یکنن گنا پاکستان دا شجادت غارتانا ویدی مالدار نو سبیل گناہ عمدہ او سبیل فمانا ملامتی عمدہ ندل بوی نشتے پمبان دی پا قرآن دا مال دامیانو کی سبیلن سکنا لکوز بیم بی مال موزی خوردی غازی مال موزی خوردی غازی زن نے غازیان جوڑ کرو دی امیانو نے موزیان جوڑ کرو شیخ القرآن اللہ دی پیرا بطلو لیجی ویدہ توحید پا مسئلہ کی ملیان ما سر یو مر گرو سو یو را سر تو یو مر گر سے آئے وہاں خوچ کلا ما صحابہ علاقہ کی دا پنچر و شاہ منصور سرمن دا دا خور پغار راجم اکرل روٹائی میں ہو کہا ما ملیان ہو دا تول علاقے میرا غنکلو یو یو ملالولو ملا چی پکیلی چی بنوی ایسیتو ما اور تیرونو دا توحید ما سلمنگا بیان کا او پیران پا شرکنو کی او شرکنو کی دی اگر او رو ختمی جی دا چی کہو چی دا بیراتو مسئلہ چیرو دا شمی سلوکتی سالگری غمون و خادو کی بیرات دیر شو اس کو ختم شل الحمدللہ پی وائی دا چیرو یو ملارا توئی چی پیران دی دندس کرل او دیمون پا چراواغستا مون بسو خلو پا بیراتو کی بودھائی کارو کرے نوی وابدین جرنیل بابا اللہ نے خساتی دا توڑیری دا او ضرور سڑے ہو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سڑے لنبے مر گر ہو او سنگوی دا وابدین جرنیل جاندہ پا دی لکھا خدا دا چی در نہیں مشی سیکل زمونگا نخدا دا غشرو لے ویلی دا چی در نہیں مشی سیکل زمونگا نخدا او سنگ دا وابدین جرنیل جاندہ پا دی لکھا خدا وابدین بابا یو دیر بادر سلے ہو دا سلے جولاو قوم پورے نہ دا کل قوم جولاوی خواغن نریدی کل پختروی خو اگر ما دنیا بے غیرت ایمی سا دیکھے ورسا پا خبر اپوئی گئی نو جولاگانو دا سلنا تول زمونگا درس توڑیری چوری الحمدللہ نیم پنی ما توڑیری زمونگ درس ہوری زیاد دا دینا نو اگر وابدین بابا اللہ دے خساتی اگر پڑی مشورہ کی دی مجان سر ناس کو شیخ مر گرو وی دارو لیسی من بچو کرو پیران دی دندست رو دی مجانو پسی راو آگستا نی اگر یو ملاور کی وی لی ملاور وی توائرا شیخ توائر رحمہ اللہ تو او توائر ملا تا تو ہم دبا سی گمراو کا ترکری چی مالی را تروا کی گی پریدا مالی موزی خورد غازی جو وابدین کاکا دارک در آپا سیتا ملائی در گریواز نوی پا میٹنگ کنو دانن ندیش کالا اولان دی خبر دا سلوی کالا وی وی خمون دقا سی کافر کوئی استا خد او لور دا سی اولی گئی نن بعد بدا تا سرم گورم پنچون ملائی پنچون شیخ ورطا وی پریگی دا ملا بس پریده وی نر دای سر بود دو گورم دای کمون کافران ساتو نی چه کافر دا سی کدی چه مال راتر وائی دا خطابون دا کفر نبشو بیا وی شیخ تیوی چی جنازہ بری سوک نکی تو کوئی آوازی پہلا کی چی ممولیان گنی شیخ خاندل چی جنازہ میں سوک نکی لاش مکرو دی تو بوئی بتا ستا دل دی جو کو ممولی ما وی آجیس پرے دیرے تو اوٹی نخلاسی گو جا پی تانگی بندی کی چی 50 روپے بارا تانگی والا جرم وی شیخ پر توڑیری کی مشینو روڑوڑ 95 بیا پیادہ رات لو پر تانگی کی وابدین کاکا نر سڑے دور تا ٹانگا واغستا اور چھ ٹیم بشدت لو اور تیرا زما پٹانگے کے چھ نزوی مجھا نو دور گورم دیکھو من کاثر کرو ٹانگے کے چھ بے لولو زان سرم مخ کی اور اچھی نم مولی سے پٹکے ہو اور شملہ بے راتی نہیں رکھا ویچھ دا دشمنان دیدہ نا درسو دی چاہے تو مخی تلے شنات لے وابدین کاکا تھا ضرور سڑے ہو پتلے صحابی کی داغی عزوے ہو اگر دا سیدیر دنگ لورو ممچر بے کلے کلے گپ لگو بڑا زوئی بوس مل دے جو ضرور جرے کی ناس دا سی وارو نما اگر مرگیری تو یہ لکھ دا غاق دے زیر نیولی دی مسواک پا نڈر تو چیو ما تو یہ مولی سے با دا مسواک دے پلی تو خلو تا ندر آگے لگا پاکی خلی ویلار از مرشو او بیا ما تو اے پاللہ یقینو کہ کپ شمار کی کہنا یو ٹانگ مسلمانان دے دل نے صحابی نے جنت تے رشید لے لی پری رضا دل مست نے کہا ما تے دا لازو جی بچے ال غرض کم لڑو دیر یمیر زور سرو زور زور اور یو اللہ دے شیخ القران پر مرکز کیا ہو تے دای وے مالی موزی خورد غازی دا خبر و مرگرو تا جو دیر کمی ہو رہی دلی تا در سنو جو منگو آ رہی دیر دے کئی خواہ شیخ چکو محنت پر عمل کرو اللہ تخکاری حتی پر رحمت رو لے جی قم مقابل و مخالفت میں برداشت کرو ان چی لب انتے نگراش زمان زل پریشان شد چا خدا اس پکی خب یاد شیخ آقا واقعات مخیطہ کی سرے زل تسلی ورش تے سال ناکل امین دغه وجی نار بعض علماء مرگری زمان در سوری اللہ دے خسات دی چغلوی حیثیت والدی مون داغی مقابلہ کے رچنی حیثیت نلرو تکلیف بطور نصیحت وائم چکن استادانو اگر تاریخ راوڑا نکوئی خبر تاسو زمون زیات باوری دلی ذکر تاسو عمر او درد داغی سرو تجربه ممزیات ادا علم ممزیات نظر درخواست کو مغم خلکوئی و ذلل پر تسلی ورکوئی خدا انشاءاللہ دے عزت سبب دے دے بی عزت نہیں دے خلق کار سوائی مصیبتوں اور تکلیفوں نے مر گری بچ کی تو مشکلات و نظر اللہ بچ کی نہ مشکلات و بشیخ رام لے سالے نا کلو مینا نشتے پرن باندی مال قرد با میانو کی سبیل ان سگنا یا سملامت یا ویقولون وائی علی اللہ الكذبا پا اللہ بانے دروگ دائی وئی داوی اللہ وینی حلکہ چاہوی اللہ وینی اسم وئی وی کمولا دسرو پکڑاو گردی پاگا زکاة و خیرات کی حلکہ چاہوی لیوی کتاب چی ملی دلی را حلکہ کم کتاب دے دے اندوانو کتاب الویت کی دی کہ پندت زمونگا دسرو پکڑاو گردی پاگا خیرات و سکار سکی گی پیسے ورکوئی دا خود پندت زان تے کتاب کی لکلی والویت کی نتا دا پندت اگر دلیل زان پوری فٹ کا چی پا ملار سی کی جی دا اسم داری لے جوڑا ہی خواہ وَيَقُولُنَا لَلَّهِ وَعِفَا اللَّهِ دَرُوغَا وَهُمْ يَعْلَمُنَا بھی پوری گی بھی پوری گی یعنی وَهُمْ يَعْلَمُنَا اَنَّهُمْ كَاذِبُونَ بھی پوری گی چی دا دروغ جنگی بلا بلکہ مناو پا بلکہ دا سندہ اللہ ہوئی او منو پا چاچی پرو آلو کو بیادی بوادو دا اللہ وطقا او زان بچکو دا مخالفت دا اللہ دا پیغمبرنا نفین اللہ یحب المتقین بس یکن اللہ من ساتی دا پرزگار سرا ان اللذین یکن ناکتان یشترونا بیاد اللہ چخلی بوادو دا اللہ و ایمان موپقلو قسمنو سمنن قلیلا دنیا چلگا دا اللہ ان سوچ زما پلوزنو وادو او پدی قسمونو دنیا آخری لکه او سری تاوی راجا علکت در از سمر گتیوی تین دو سوا راجا ما نظر والا خودی عدالت کی دی کچرو کی او گوائی داغو کا او قسمو کا دی ہوئی چه پین دو سوا گتم نظر دو گتم لارش دے درو گوائیو کی او قسمو چه پزو روپئی ایمان بائی دی او بیا چه رو جو میاشی او دیور کیو کی او مقام کی راضی رو جماعت لاس کی نہیں ولی بچو تو جان ترو جماعت راڑی پسند را سوچ دو کہ پدرو قسم ان الذين يكنا كسان شغلی فوادو د اللہ و ایمان مو تقلو قسم رو ثمن قلیلا دنیا چ لے گا خدا کا دعوت کار لا خلاق لهم فی الاخرہ نبل دی لبرکا پاخرت کی ولا یکلمهم اللہ او خبر بون کی دوسرا اللہ ولا یکلمهم اللہ او خبر بون کی دوسرا اللہ او سوال دار آجی چو ولا یکلمهم اللہ او خبر بون کی دوسرا اللہ یہ تاو تو ہے نو پورز قیامت دا خبری نہیں دی چلا وہ ایک سو کیا ولا تکلمون کل شیس پو ما سر خبر مکوئی اس جو سری سر خبر ہو کی او بیا ورته ما سره خبرې مکوئ دا خبرې نه دي یا با الله وی علم یاتکم نذیر اے تاو ته څوک یې ور کوم کې نو راغله جانمیانو ته وو دا خبرې نه دي دلته معنا چې ولا یکلمهم الله خبرې به ونه کی دوی سره الله د رحمتا د قهر خبرې به یې ښه ولا ینظر الیهم او بنو ګوري ګیلا الله پا نظر در احمد گوری خطول گوری با جانم تبم گوری و جنت تبم گوری دا اللہ با پی نظر وی پا جانم یانم و جنت یانم خودل تمانا چو لا ینظری لیم او بن گوری دیلا پا نظر در احمد نکتی بھی کئی گوری خواہ او بن گوری دیلا پا نظر در احمد یوم القیامہ پورد قیامت ولا ازکیهم او سپت بن کی دبین عذاب غلام ينظرون او نباد بیتا مولت ورکشی گورا اللہ رب العزت تقریبا پنجو عذابو نزی کرک شاد پارا آغا سری تا چچا لوز مات کر رہے شاد پارا چاچ لوز مات کر رہے او خیانت کر رہے پدین کی زکا کنز العمال کی اور روایت لسن جل نوے ایک سو نوے صفحہ بانے سید علی متقی رحمہ اللہ اغوی یہ حدیث ذکر کرے ما ات اللہ عالمان علم ہر آغا کہ اللہ ورتا علم عطا کر دے یو عالم تو علم عطا کر دے بلکہ ما ات اللہ عالمان علم الا ندی عطا کر اللہ عالم تا علم داغا الا خد اللہ علیہ المیثاق مگر لاغنا وعدا غصدا اللہ یکتمو چنب پٹوئی دیلا را اس وعدا و لوز اغصد چدا علم بن پٹے خیالت بن کے او دو پٹے نپینز دفات قرآن پاک ذکر کئی یو اولائکا لا خلاق لهم فی الاخرہ اخرت کی بے چیسنی دم ولا یکلمهم اللہ اللہ باد رحمت خبر ور سرون کی دم ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اللہ بک نظر در رحمت ور تو نگوری او سنورم ولا یزکیہم اللہ بے پاک نکی او پینزم ولو ما عذاب علیم او دل را عذاب بے دردناک دا پینز خبر یار چاد پار دی چھ سوک علم پتائی او اغا وعدہ چھ رب سرے دے علم کری اغا ماتائی خلق وئی جی تاسو تولی پن پیریان ہوئی وایا من چھ سوک علم پتائی او دا پینز خبری پینز عذابنا اللہ قرآن کی بیان کری منگ بیانو نو خلق را تولی نو دغشان تا تا خلق وئی نو سو آئیو خبر کوئی گئی یعنی لا ینظر نظر رحمت اس نام خباست تعریف اللہ پہ کتاب تو رات کی بے تعریف بولو اللہ فرمائی وینم ہو اور یقیناً باش کبھی لالے لفری کے یہ لونال سنتم خام خایو دلدا یلون آلسنتوں تاوئی قلج بلرا پا کتاب دا کتاب یو مقصدی او دیا خبرا دا کتاب تاوئی دا کتاب سے کئی تاوئی یلون آلسنتوں تاوئی قلج بلرا بالکتابی پا کتاب داغی مقصد سنور خلق تخکار کئی چکر دی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیل نمراد دا خودی او دوبارہ کی دے مو خدا سنکو فیابتان مسعود وی نظرت پینا وفیہن قرآن زمو بارے کی مو داغی بارے کی سردانتی دا یہودو ترے دا جنت خبر تا تدی ہو دا جانم خبر یہودو تدی ای بای مانا دا بای مان تو بکم جانے سکر اوزم تاوی خبر لارا اے تفسیر المانی وی یالونا یعنی یحرفونو تعریف کئی پائی کی تاوی جبو لارا جب اقبل لارا بالکتاب پا کتاب کی لتر سبو تیر پارا چی گمانو کئی تاو پاگی من الکتابی دا کتابنا وما ہوا من عند اللہ او نویغا دا اللہ دا طرفنا جبو پیدا سواری چی دیوئی گئی دا دا کتاب ندی دا سیوی حسن بزر مطلالے و شاگردو معتزلی شو ناغبا کتاب کی لکھا نپا کتاب کی داغم سودوا نو آئی کے بے جان نے لکھل کرو حاذا رائے الحسن دا رائے دا حسن بصری دا اصل حسن نے مراد خستہ رائے دا رائے خستہ دا نبی بے اوپر ہے کہ نازا رائے الحسن دادا حسن بسی رائے دا حسن مانا خستا نو حسن بے حسن بسی تا منصوب کر نو یورا چاولی و چاورتے دا تسوے نگورتے دا خوز داوائے چاہ رائے الحسن دا زما رائے خستا دا رائے الحسن یہ نسبت بے ازان تو کر حاذا رائے الحسن رائے الحسن دادا حسن بس رائے دا چاہتے دا تسوے مجھے ہوتے دا خجوہ مہاذا رائے الحسن دا زمان رائے دا جب اتاوے کا خبر کوئی دا سے جب اتاو اللہ فرمائی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَقِنًا بازی دبینا یودلگا چتاوی خپل جبل را بل کتابی پا کتاب لتصبو دیر پارا چی گمانو کتاب پا دیر کتاب نا وما هو من الکتاب او نیغر کتاب نا ویقولو نا هو من اند اللہ او وائی دی چی دا دی در طرف دا اللہ نا وما هو من اند اللہ او نیغر دا اللہ در طرف نا ویقولو نا للہ الكذبا وائی پا اللہ بان دروغ وهم یعلمونو دی پویگی ما کان لبشرین اس بل خواست داغی افترال لباد سالین چپنی کانو بے دزان ندر اغجرولا افترال لباد سالین چپنی کانو بے در اغجرولا اغدر اغیسو اللہ فرمائی کہ او خبر بے اوکا ودا فلانی پیغمبر ویلی کتاب کی یا فلانی سری نیک کرے بے آپ کو پنے کا نبے دروگ لیکن اوسم دا پنے کا نبے دروگ سی پفلانی کتاب شامی کی داشتی دی سی چاد دو قدمہ جو شیط رکش دو قدمی قبلی طرف تو آگستا او وی یا عمر ابن عمدان اے عمر ابن عمدان کچرتا زما رکش و شیط واپس نک لاخ رج چکا من دیوان الاولیاء تا وزو دا اولیاء دو فرس نو باسما نوی اگر رکش و شیط داری پیدا شی عمر ابن عمدان تا چگوالا کچاوی نوی شامی چلی شیخ ورته استاو شامی مخکې لیکلې که زماره شیخ بدان سره شامی وړه دای چې وګه ته استاد شامی مخکې لیکلې دا وی دې کړه ته خې دا تاسو ورکی لیکلې زال نه دای په نکان دروږي. اللہ فرمائی وما کان لبشر ندی مناسب انسان درا ان یوتی اللہ الکتابا چور کی غلر اللہ کتاب والحکمہ جلالین مانا کی اے فام الشریعہ فام الشریعہ اے الفام الشریعہ پویاد شریعت ورطا اللہ ورکی والنبوتا و پیغمبری ورکی ثم یقول للناس بیاوائی خلقتا کونو عباد اللی شری بندگان زما من دون اللہ سوا دا اللہ نا دا بشر انسان تو نہیں روا ولیکن کن ربانینا لیکن شی تاسو خدای خلق بما کنتم پسودا چوئی تاسو تعلمون الکتابا خود ان کی دا کتاب اے لکت وزاد تخیالو کے اللہ وی یو بشر تا دا مناسب ندی چلاغت کتاب ورکی د کتاب پویا ورکی او پیغمبری ورکی او اگر خلق تو وہی چیز ما بندگی کی اللہ نے علاوہ یہود تو بولے الک تا سولی د عیسی علیہ السلام عبادت بولے عیسی علیہ السلام تا عبادت کوئی دا کو وی ویلو کوئی کنے یار اسی کوئی نہ تو ہے کو سوئی کنا تو دیری بابا ویلی دی شمن دان پیرو کھتا زما زیارت ترا نگے او د دې دانی دلا چمړ شنو خونی د خپل غاری قسم دا وی ښه ټول ورالو میانګانو بداوی قسم وی اما اوریدې دې چا ها وای درو باشد دا کی جن باشد درو چې یو یکلین عثمان سره مين دادا دا درو جن دا ټول ورالو بوي چې من دانه پرو غتا اوس بیانګل بابا ترانه غدا بیانګل بابا وصیت کړو خونی د خپل غاری دا چرتے ویلی چمانو والی یو ولی پوری دنیا کی ماں تسوکو کئی سدر سی ویلی وی دا سی خبر دی پنیکان درو ہوئی نیکان دا نہیں ویلی چما عبادت کے اللہ نے علاوہ بلکہ دی نیکان ویلی دی ولیکن کنو لیکن دی ویلی دی کہ شی ربانینا خدائی خالقا دئی خلق تو خدائی تو طرف تک خلق بل چو خلقا خدائی خلق جوڑ سے ربانی چاہتا ہوئی نو تفسیر مدارک ہوئی کہ ربانی شدید و تمسو کی بی دین اللہ چدا اللہ پر دین بانی سخت منگولی لگولی خبر پوچھے دو شان غریب القرآن کی ابن قتیبہ مانا تھی اواغوئی شربانی چاہت ہوئی الذی یسلی الناس قولا و فعلا اعتقادا و عملا اغسرے چر اصلاح کی دخل کو قولا چر دلے پاسا سلام خود رکھا دا چھوٹی اوپر جو دا ہمیں دانی دکان نہ رہے گا بند سپوز تو کتنا سر ہوا ہے ربانی اللہ سننا سکول وکیلن اعتقادت و عملا آگتا ربانی ہوئی قولن چوے نا داغا د خلق دے اصلاح دے پاری عمل داغ د خلق دے اصلاح دے پاری عقیدہ داغ د خلق دے اصلاح دے پاری او سکار چ کئی د خلق دے اصلاح دے پاری کئی دی ربانی ہوئی دانی چ دے دال ربانی ہوئی د خلق جرگو پسی گر دی سیوا د نکان جنگولو دورانو نے بل خبرن او پمس کی وانے کئی یو خبر را تراغا بھی پلانی زموں گا نہ گاڑی قبضہ کرے لیکن سنگے قبضہ کرے ہاں اگر پا جرگے کی قبضہ کرو پا جرگے کی گاڑی پیسی سمر وقت چیز پتلے اللہ فرمائے ربانین ربانی چاہتا ہوئی چی قولن فیلن اعتقادن و ملن غلیب القرآن کی امنی قطب مانا کی یسلح الناسا دخل کے اصلاح کی دیت ربانی ہوئی او غلیب القرآن دے امنی قطب دا مانم کی ربانین العلماء العلماء ربانی چاہتا ہوئی چی علماء ہوئی او وقال مبرد اغوی ربانی چاہتا ہوئی اغوی چاہتا ہوئی چھتا خلق و تربیت کئی پہلم ترا خلق و تعلم خیئی او دخل کے اصلاح کئی ربانی آغت ہوئی مستاو دار سعادہ کے اللہ میں امن قیم دری بہترین تفسیر کرے کونو ربانینا شیطاسو خدای خلقا بما کنتم پسودا چوئی تاسو تولیمون الناسا تولیمون الكتاب چی تعلیم بول کوئی خلقتا دا کتاب خلقتا غدہ دی دعوت پر کئی چی تاسو دا کتاب تعلیم والا جوڑ شئی چی تعلیم بول کوئی خلقتا دا اللہ دا کتاب و بما کنتم او پسودا چی تاسو تدرسون چی لولئی بدا اللہ کتاب ولا یامرکم او حکم نکی تاوتا ربانینا حکم نکی در ان تتخذ الملائکہ چونی سی ملائکی والنبینا و پیغمبران اربابا فخدائی توب داوکم نکی داوکم دا کفر دے ایامرکم آیاوکم کئی تاوتا پا کفر بعد از انتم مسلمون بعد داغنا چی وی تاو مسلمون مسلمانان و از اخذ اللہ یاد کیا اور چغستی واللہ میتاک النبینا وعدد انبیاؤنا لما تیتکم دلتنا یولسم حکم یولسم خباست دالی کتابو نقضلود سو نقضلود چوادی بے ماتو لی دلوی ظالمانو کم کم غم بے جاری کلی وعدہ بے ماتا کار وَإِذَا خَذَ اللَّهُ يَعْتَا وَشَغَسِ وَاللَّهُ مِنْسَاكَ النَّبِيْنَا وَحَدَدَ انبیاؤنَا شو انبیاؤ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ خَامَ قَادَرْكُم بَتَاوْتَ كِتَاب وَحِكْمَةٍ او پُوِدَ كِتَاب سُمَّ جَاكُم رَسُولٌ بِعَبَرَاجِ تَاوْتَا تَاسُنَ بَاد قید وطر لگوئی بِعَبَرَاجِ تَاوْتَا تَاسُنَ بَاد رسول پیغمبر مصدق لما معکم تصدیق کر ان کے بیدا وسط تاسو خسدی اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح کی راجہ مکرل سو انبیاء تاسو نواد آخلم چی کتاب بدرکوم علم دا کتاب بدرکوم خود تاسو تبا یو پیغمبر راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر اللہ سوچ کے ہوئی آگا پیغمبر بستاسو کتابون امنی تورات انجیل زبور نور اسمانی خوک بالفرض داغ پیغمبر پا دور کتاسو موجود یئی او انبیاؤو نلتو من النبی ولتنصرن خامخا ایمان برالی پا پیغمبر و امداد بکوی تاودان پیغمبر. نو قالا اوی انبیاءو اقررتم یا اوی رب العالمین قالا اقررتم اے تاسو اقرار کوئی واخستم علا ذالکم او واغستے شوا تاو نپدی بانی سری لوت زمار. قالو نوی انبیاءو اقررنا اقرار کوئی قالو اوی رب العالمین فشدو فشدو تفسیر قاضن وی بین الناسا فشدو بس گواہ چاہی ددیو خلقو تا ددی بیانو کئی او زیم سرستاسو دا گواہنو نا تول انبیاءو تا اللہوی بس پدی تاسم گواہ چاہی او ددی بیان خلقو تاو کئی او زم پدی گواہیم چل آخری پیغمبر کتاسو بالفرد پارا دور کی موجود جائی نزار پیغمبر خبر اب امرئی دا انبیاءو نا چاوا آواز آغستیوا او دست بارکی آغستیوا زمون دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی کچری تاسو موجودی وغا پیغمبر تاسو پو وقت چراغ اخیری پیغمبر محمد علیہ السلام نو اغا با منعی او دا غصر با امداد چوئی پا دین بیانو لسو طول انبیاء و اقرارو کو اللہ وقتی دا بیان خلقو تاو کئی او زم پا دے گوایم او چی انبیاء طول دنیا تراغلل اغا بیانو لے اکرل بنی اسرائیلو تا ذکر سوا زمون دا نبینا علاوہ طول انبیاء چاہ کے راغلی بنی اسرائیلو کے ناغا بیان انبیاء دائی توکر اس دائی داغا بیان ما تولو کرل اغا پیغمبر اونمان نفذ الوحود دا انبیاء اغا دعوت و بیان چاہو نمان فائیوک سے جناح چاہو نمان تلیشویس تلیخونی بنی اسرائیلو سے اوکر وعدے مات کا شامات اس خیال کے اس ترجمے تک خیال کے وَإِذَا قَدَ اللَّهُ یاد کیا ہوا شَغَسِوَا اللَّهُ مِتَاقَ النَّبِينَا وَعَدَدَ أَنْبِيَاؤُنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ كِقَامَقَا دَرْكُمْ بَتَاوْتَا مِنْ كِتَابٍ كِتَاب وَإِكْمَتِنَا وَقُرِدَ كِتَاب ثُمَّ جَعَبْتُمْ كِيَا بَرَادِ تَاسُتَا اخیری رسول تم پیغمبر مصدق لما تصدیق ان کے راستہ محکم کی تاثر سبھی لتو من النبی خامقا ایمان برا رہی پا پیغمبر ولتن سرنو او خامقا امداد بکوی داغو ان عدرس تمو تاغ پیغمبر تاسو لیدو تاسو مندو نو قالوی رب العالمین اقرر تم آیا تاسو اقرار کوئی واقستم علا ذالکم واغتے شکاو نا پدی باندی اسری لوز دما قانونوی انبیاؤ اقررنا اقرار کو منگا قالانوی رب العالمین فشدو بس بیانو کئی خلقو تدبی فشدو تفسیر قاضنوی یعنی بیانو ناسا بیانو کئی خلقو تدبی فشدو بیانو کئی وانماکم من الشاہدین او دین تہتاو دا دواننا غزلت او مسئلہ چھ در طول انبیاؤنا اللہ دبی پیغمبر متعلق وعدہ غصیو تو وعدہ کتاسو موجودی او دا پیغمبر آخیر الزمان راگوی نتاسو بدد سرسے کوئی منعی بے او مدد بور سرا سبت ہوئی او مدد دے کوئی نتول انبیاؤ وعدہو کا کماتے کا اللہ سرے وعدہو کا نتانا تپوس کوم چتوے حضر علیہ السلام جو اندے دے دے سندنو پغار گردے لا تروس جو اندے دے دنیا کی نو آیا دی حضر علیہ السلام دعوادہ ماں تک چی نبی سر راغلے امداد کرے جنگ بدر کی جنگ بدر کی کو نبی علیہ السلام دریس و دیال نسکابو او امام بخاری داغی یو لو صحابی نملی کرے دے نو چر طور کی دے حضر علیہ السلام نمیشتا نو تانتا پوستم اغوادے ماں تکا تا پنیس خسم را گناہ اکرا را چوا دے ماں تک آگلا میدان تنے در آگلے دو نبی مرگر پیات آگا وقت موجود ہے حسن موجود دے او پسندنو چکلا وکر دیوے کوشش کو سپین سادر ہے چولی او دیگر ٹھو گو تا کی اڑکے نشتے تو داشی اختی در تو لاس ملاوی لاس بدا سی ملاوی کر دے برس داشی دے بھی غدر کو تک اڑکے گوری چی داری تو لیتا ہوئی دانا شیخان سلام دے شیخ ادا اسلام ما چوار اے بے کی سلامہ چیلی دے بسی کئی داشی بکی داشی نا داشی خبر پوئی دے ہوئی پچندو نزیزر اسلام جواندے دے گردی سوئی او سپین سادر چوری دے سندنو کی چلی پخی او پا جنگلو کی ناسی شیخ عیسی علیہ السلام گوری شیخ دوکے وایا و عیسی علیہ السلام چی جوان دے نو قرآن وی پیغمبر سر بے امداد کروے پا جنگ بدر کی نورو جنگنو کی پا طائف کی او پا نورو مقاماتو کی ابو بکر چی دی کی مرگر تیاکو لنا گنو مراغی او چی پیغمبر کروے عیسی علیہ السلام دا غنم بادی سکنو وایو خیو حدیث کدا او کتے نے امدادی ندے کرے خود جوان دے رے نو دا وعدے ماں تا کرے دا وایا دا وعدہ ور تراوارا اس بھی پوچھ ہے کہ کوئی نشی عیسی علیہ السلام دا قرآن نصوص سر سرے قرآن کی بل مقام کی اللہ فرمائی اے زمان نبی سما دنیا تولی گلی زکر میں اولی گلی شیطان مخ کی ما حصو کی وما جعلنا من قبل کا من قبل کا سر آیات کریمہ حفظ قرآن ما جعلنا کا وما جعلنا لبشر من قبل کا الخل آیات دس وما جعلنا لبشر ندے گرزل منگا حصو پیغمبر من قبل کا الخل دا تانا مکہ میشا افہم مستا فہم الخالدون چگنیتا بمری و اغبا میں شئی نا تم ذکر لگل جتانا مکی منگتو لنبیاء سکری دعایا تشل در پیغمبر دراتلو نوران دو لنبیاء سری ملدی دنیا کے سکن دے پاتے ہاں یو پیغمبر بر آسمان کی جو اندے دے عیسیٰ علیہ السلام ان قریب قیامت کو آسمان چرے دنیا کے سکن جو اندے پیغمبر نشل دعایا تم نے انکار شد دا مفتی پہ طور کی عیسیٰ علیہ السلام جواندے رہے دا سندھو نو پغار گر دی کر کتابو نو لکھ دی اس کتاب قرآن بمنم کا حدیث دا بندے او کتاب بمنم نم دور کی یا حدیث بمنم کے لئے بند خبر او منم نبی علیہ السلام حدیث کرا دی یوزل صحابہ کرام سر ناس تی صحابہ کرام توئی دانن شو مرگرو او مرگرو کم خلق پا مقدس مکا جوندری سل کالا پس بعد دینوی دی بمروی دی بسوی نبوی نبی علیہ السلام دا مرگ نرسو سو کالا تیر شد سوال نسو کالا تو نبی ویلو ننچ جوندری دی بسل کالا پس نی و دا نبی علیہ السلام حدیث مانم او کستا دا کتاب خبر آر خبر پوئی شئی کہ پوئی نہیں شئی سال نہ سوال کیا رسول سے سل کالا نبی علیہ السلام نمار نبی کوئی سل کالا پر چکم جو اندی جگہ ہو دنیا بانی نہیں خبر پوئی ندا معلومہ دا حدیث نم شوا شہزر علیہ السلام سرے جیر قرآن نمانی حدیث نمانی نیم نے کثیر خوما نہ کنا ابن کثیر خوما نہ کنا ابن کثیر اماد الدین ابن کثیر آغا قصص الانبیاء کے ذکر کی حافظ ابن کثیر علامہ ابن کثیر دار کتاب دے قصص الانبیاء دین جلد 219 صفحہ کی اوارد اپنے امام بخاری نے نقل کی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مر دے او دا آیات کی دلیل گرزولی کنز المال دو سوا دو یائم صف بانی ہوئی حضر علیہ السلام مردی رد علی المفتین کی لین والا جنے تھوڑی ہو لگی دا باب ختم ہو اس لکھ دینو خیر نن کا مزدل تو کی نو کی خان اسی مغدس سی حضرت سنی مرگو